Bashi kama da sanya duba ga kargo din ya ai san bashi kama da danya to duba ga mata fulani sun fi ya tausa murya ni da ci na samu wangadiya bayan ga hasa akan ki kwa bangajiya mun fita sansani za mu ke ta gaban makiya su gande da ke a tabaki ya zam gaba Yadda maza ba sa iya cin mini ba